Kapitola. Muži ochraňující zákon si v každé zemi vymysleli odlišný ceremoniál. Je vžitý, neměný, uznávaný státní autoritou. Soudce slouží mši přesně podle pravidel, ministranti ze Scotland Yardu si mohou dovolit přece jen nějaký krok navíc. Jejich omyly se nepočítají do konečného součtu. V nadcházejícím mítingu je favoritem inspektor Smith, ale Lonsdale není outsider, s nímž může cvičit, jak by chtěl. Major sovětské rozvědky je profesionál a podle toho se chová. Zpravodajský důstojník si musí zakalkulovat do životního rozpočtu riziko objevení. Udělá chybu, musí se zodpovídat i z předešlých, o nichž se zatím třeba nevědělo. Gordon Lonsdale je klidný. Tváří se, že ho drama nevzrušuje. To je zas nevýhoda pro inspektora Smise. Navíc, zatčený je právník, vyzná se v předpisech a hlídá jejich dodržování. Někdy se mu to nedaří, tak aspoň komplikuje vyšetřujícím život. Za Gordonem Lonsdalem zaklapnou vrata brixtonského vězení, inspektor Smith se snaží dát dohromady protokoly, aby mohl zahájit výslech před vyšetřujícím soudcem. Až do té doby smí držet zatčené ve vazbě jen 7 dní. Aby se vlk nažral a zákonu bylo učiněno zadost, musí Lonsdale a jeho společníci nasednout každé pondělí do Zeleného Antona a projet se Londýnem do Bow Street a tam zasednout na lavici policejního soudu. Tytéž otázky a stejné odpovědi. Soudce vysloví očekávané rozhodnutí. Vyšetřovací vazba se prodlužuje o další týden. A znovu do Zeleného Antona a zpátky do Quebec. První noc jsme strávili v nemocniční karanténě, kam posílají všechny zajištěné, obviněné z těžkých zločinů a pozorují je. V místnosti, do které jsme se dostali, bylo asi 15 nebo 16 chlapů, podezřelých z vraždy. Vězeňský důstojník nás nepřetržitě pozoroval. Hlídal nás, aby se někdo nepokusil o sebevraždu, což prý je právě v tomto stadiu vyšetřování dost časté. Bylo už 11 pryč, když jsme se dostali do postele. Položil jsem hlavu na polštář a okamžitě jsem usnul. Také Petr Kroger spal dobře. Houghton se ráno přiznal, že nemohl usnout. Snad nás v noci pozorovali a snad proto přeložili mne a Krogera hned druhý den ráno do normálních cel. Houghton měl dobrý důvod k výčitkám svědomí. Hned po zatčení se totiž nabídl, že ochotně potopí co nejhlouběji všechny ostatní, aby se sám udržel nad vodou. Jeho cynická nabídka překvapila i inspektora Smise. Chtěl se mnou udělat obchod, napsal George G. Smith do protokolu. Chtěl na mě, abych mu zařídil, aby vystupoval před soudem ne jako obžalovaný, ale jako svědek obžaloby. Nabízel mi informace, které jsem měl předat dál na příslušná místa, ale za to jsem mu měl zaručit, že ho nebudou soudit. Chtěl vypovídat jako svědek proti ostatním 4 obžalovaným, tedy i proti své milence, s níž žil, Bunty Geové. Poznámka v. Pán B. Houghton byl zrádce. Připomíná Reino Haihanena z nevyorského procesu s plukovníkem Abelem. Zdá se, že tam, kde se na lavici obžalovaných objeví rozvědčík, který se dokáže udržet nad tragikou soudního líčení, tam se také vyskytne padouch se všemi atributy role. Reino Haihanen z Abelova procesu se nabídl FBI, že usvědčí každého, na koho ukážou prstem. Nevyplatilo se mu to. Harry Houghton podlézal z Scotland Yardu, jak nejvíc mohl, a také mu to nebylo nic platné. Při jisté příležitosti nabídl dokonce inspektoru Smithovi, že mu pomůže identifikovat podle fotografie sovětské a polské příslušníky zastupitelských úřadů. Ti prý pracují ve Velké Británii současně jako vyzvědači pro své vlády. Bůh ví, jak to chtěl dokázat. Inspektor Smith poznal, že má před sebou fantastu a tak mu nedal příležitost. Později se Houghton přesto oháněl tvrzením, že mnozí ze spojek, s kterými přišel do styku, byli příslušníky diplomatických misí zemí za železnou oponou. Velká Británie je jedním z vítězů nad Hitlerem, ale po válce s ní Američané zacházejí jako s chudým příbuzným. Pak obě země spolupracují ve společenství NATO a vztahy se začínají vyrovnávat. Někdy v roce 1956 došlo k podpisu britsko-americké smlouvy o výměně atomových tajemství a o spolupráci na poli nukleárního výzkumu. Britové dostávají podklady pro stavbu atomového reaktoru a pohonného systému, jaký má americká atomová ponorka Nautilus. použijí je při stavbě vlastní ponorky Dreadnought. To se neobejde bez protestů. Ne všichni Američané souhlasí s tak velkorysou nezištností. Senátor Murria prohlašuje v sekci Atomic Energy Commission, že je zásadně proti tomu, aby se Britům svěřovala taková strategická tajemství. Dostal z dobrého pramene zprávy, že bezpečnostní opatření nejsou ve Velké Británii na takové úrovni, aby Angličané mohli zaručit utajení tak převratných zbrojařských novinek. Jako kdyby dovedl věštit. Za pár měsíců se ukáže, že měl pravdu. Portlandská skupina Gordona Lonsdalea sedí ve vyšetřovací vazbě a ministerský předseda Macmillan, 5. oddělení military intelligence a Scotland Yard mají co dělat, aby dokázali svým americkým spojencům znát to, že naštění z ospalosti bezpečnostní služby jsou planá. Ale jak na to? Jedním způsobem, jak otupit ostří případu, je bagatelizace. Harry Houghton a Miss Bunty G.O.V. nosili Lonsdaleovi zprávy, které sotva stály za řeč a dohromady nic neprozrazovali. Policie je na výši, vždyť přece obyčejný seržant z Portlandu upozornil na toto nebezpečí a sám provedl první šetření. Je možné, že právě tato verze byla připravena pro tisk. Gordon Lonsdale ale tvrdí, že není pravdivá. Zradil prý ho člověk, kterého dobře zná, o němž však zatím nebude hovořit. Druhá možnost, ukázat světové veřejnosti, že jde o ojedinělý případ. Britské soudnictví ho jak se patří vezme do ruky a potrestá viníky tak, že budou Američané koukat. Tak se stávají protichůdné faktory, vylučující vlastně jeden druhý, zákulisními pákami procesu. Ten se hraje hlavně před americkým publikem s jediným cílem, dokázat, že je Velká Británie rovnocenným partnerem v Severoatlantickém paktu a nikoli v o ním chudým příbuzným z poválečných let. Pořadatelé naaranžují scénu před očima veřejnosti s velikou pompou. V zákulisí pak nařizují revizi námořní protišpionážní služby a 5. oddělení military intelligence. Všechny podezřelé, kteří mohli lajdáctvím umožnit úspěch sovětských rozvědčíků, okamžitě zbavit funkcí a podrobit přísnému disciplinárnímu řízení. Sovětská protiletadlová raketa se střelila 1. května amerického špionážního pilota Powerse a na prestiži zpravodajské služby Spojených států se objevila ošklivá skvrna. Zpravodajští supermani s Verneovskou výstrojí se měli stát pilíři koncepce americké zahraniční politiky. Po Powersově případu slyšeli místo potlesku pískání. Když došlo k odhalení Harryho Houghtona a Gordona Lonsdalea, zněla britské veřejnosti v uších ostuda ze skandálu s námořním důstojníkem Crabbem, v jehož pozadí stála secret intelligence service. Po obsáhlé diplomatické přípravě přijeli 18. dubna 1956 na desetidenní státní návštěvu do Velké Británie sovětský předseda rady ministrů maršál Sovětského svazu Bulganin a první tajemník Unie komunistické strany SSSR Nikita Chruščov. Oba státníci přistáli v Portsmouthu na palubě křižníku Ordžonikidze, doprovázeného torpédoborci Smotriašči a Sovršeny. Křižník Ordžonikidze o výtlaku 15 450 tun byl v té době jedním z nejmodernějších válečných plavidel vůbec a odborníci obdivovali především jeho výjimečnou rychlost. Snad právě tato okolnost byla příčinou Crabbovy aféry. Světová veřejnost se o ní dověděla z náznaku v Chruščovově projevu v Central Hall ve Westminsteru, kde se sovětský státník zmínil o jistých potížích při jednání, které v jisté fázi narazilo na podmořská skaliska. Novináři se snažili dopátrat pozadí tohoto prohlášení, ale museli počkat až do 20. dubna, kdy už britská admiralita nemohla prodlužovat mlčení a vydala prohlášení, v němž se objevilo překvapivé sdělení. Lze předpokládat, že Crabb zahynul pod mořskou hladinou při provádění pokusů s jistými přístroji ve Stokes Bay. K nehodě došlo před 9 dny. Později se objevilo hned několik legend, které vysvětlovaly, a nutno říci velmi vynalézavě, oč vlastně šlo. Držme se však skutečnosti. Je zřejmá z diplomatické korespondence. Sovětské velvyslanectví v Londýně doručilo britské vládě dne 4. května nótu, v níž uvedlo, během pobytu sovětských válečných plavidel v přístavu Portsmouth spozorovali 19. dubna v 7:30 ráno sovětští námořníci z paluby sovětských lodí Žabího muže plujícího mezi sovětskými torpédoborci. Muž, oblečený v černém potápěčském úboru, byl pozorován na hladině asi 1 nebo 2 minuty. Pak se potopil nedaleko torpédoborce s motriaščí. Kapitán plavidla Koltov se obrátil s tímto sdělením na britské úřady a žádal o vysvětlení. Dne 9. května se jemu i veřejnosti dostalo nepříliš přesvědčivého vysvětlení. Námořní důstojník Crabb prý zkoušel v těchto vodách potápěčské zařízení a pravděpodobně přitom přišel o život. Zkoušky se konaly bez povolení příslušných úřadů a vláda jejího veličenstva vyslovuje politování nad touto událostí. Později se skutečně objevila mrtvola utopeného muže, který měl na sobě zbytky potápěčského obleku a podle všech známek to byla mrtvola potápěče Crabba. Protože však vypluli na hladinu zároveň také ještě podrobnosti ze zákulisí, stala se aféra jednou z oněch politických nehorázností, které poškodily mezinárodní vztahy právě tak jako akce Garyho Powerse. Ukázalo se totiž, že Crabb nepřišel na nápad podívat se pod vodou na trup sovětského křižníku Ordžonikidze sám, ale že ho k tomu vyzval důtojník Secret Intelligence Service. Jistě si představoval, že se mu za pilnost dostane pochvaly. Jmenoval se Bernard Sidney Smith, bylo mu 31 let a prokázal své vlasti medvědí službu. Britská zpravodajská služba se snažila zaretušovat fiasko a tak sáhla po příležitosti, kterou jí nabízel proces s Gordonem Lonsdalem. Z přelíčení se měla stát okázalá inscenace, při níž by si Scotland Yard i Military Intelligence Service napravili reputaci. Režiséři veřejného představení naplánovali už napřed délku dramatu. Sovětský rozvědčík měl stát před svými soudci plných 8 dní, ačkoliv žaloba byla jasná, důkazy ležely na stole, stačilo přečíst protokoly, vyslechnout svědky a ohlásit rozhodnutí. Poroty. Od počátku bylo zřejmé, že půjde do tuhého. Signalizovala to i přítomnost generálního prokurátora při předběžném soudním výslechu. Sir Reginald Manningham Buller se snažil dohnat, co propásl inspektor Smith a jeho agenti. Ti zatkli Lonsdalea, Houghtona a Miss Geovou přece jen zbytečně brzy a tím postavili sami před sebe plot, za nímž jim zmizeli ostatní spolupracovníci skupiny. Muži z Scotland Yardu snesli na stůl vyšetřujícího soudce dost těžko vyvratitelných důkazů, ale stále jim scházel ten nejdůležitější a oni už neměli naději, že ho ještě kdy dostanou do ruky. Obžalovaným nemohl nikdo dokázat, že odevzdali tajné zprávy vojenského charakteru nepříteli. Policie mě při první příležitosti zatkla a bezhlavě obvinila. Tím ale ztratili možnost přistihnout mě při skutečném předávání zpráv. Neměli tedy v ruce důkazy o špionáži, mohli dokázat jedině, že jsem měl v nezákonném držení dokumenty obsahující úřední tajemství. A to je podle všech měřítek o hodně menší provinění. Proto musela nastoupit známá ESA, velcí právníci měli přehlušit halas, který vznikl kolem oprávněné kritiky veřejnosti. Policie udělala pořádnou chybu. Tak nás nemohli obvinit z vyzvědačské činnosti, ale jen z pokusu o vyzvědačskou činnost. Generální prokurátor si našel cestičku v houští zákonných předpisů a neobvinil obžalované z porušení Official Secrets Actu, ale ze zemězrady a spiknutí proti státu. Podle prvního mohli dostat nejvyšší trest ve výši 14-letého vězení, podle druhého doživotí. Obžalovaní osnovali mezi 14. dubnem 1967, lednem 1961 společně a také ještě s dalšími neznámými osobami spiknutí, namířené proti státní bezpečnosti a proti státním zájmům a předali nepřátelské mocnosti informace, které jí přímo nebo nepřímo mohly být prospěšné. Scotland Yard i Military Intelligence získali za války báječnou pověst. Každý věděl, jak velký podíl měli jejich agenti na ochraně britského území před nacistickými sabotéry, jak pomohla britská zpravodajská služba v boji na frontách, jaké žonglérské akce měli na svém kontě zpravodajští důstojníci při přípravě invaze. Po válce usnuli na vavřínech. O úspěších a dozajista je také měli se nesmělo mluvit, neúspěchy se na stránkách novin staly prvořadou senzací a zkazily jim reputaci. Případ Gordona Lonsdalea mohl být jednou z posledních kapek do sklenice, ale právě tak příležitostí k rehabilitaci. Dnešní Smithové a Brownové měli dokázat, že jsou stejně schopnými pracovníky jako jejich kolegové za války. 30 svědků a 20 doličných předmětů svědčí pro vyzvědačskou činnost skupiny a pro schopnost policie. Nákupní kabelami z bunty GOV, filmy a mikrofilmy, čtecí zařízení na mikrotečky, kódy a jiné zpravodajské rekvizity a 20 tajemných mužů, označených jen písmeny a až T, to jsou trumfy generálního prokurátora Velké Británie, Sira Reginalda Manninghama Bullera. Obhájci dvojité V. M. F. Hudson, Michael Hurt a Victor Durant nemají po ruce tak efektní rekvizity. Páté oddělení military intelligence poslalo do boje družstvo tajných, kteří sledovali podezřelé, nebo byli u jejich zatčení. Vystoupili jako svědci, ale nikdo nesměl spatřit jejich tvář, žádný z reportérů je nesměl vyfotografovat, nikdo se nesměl dozvědět jejich jména. Vkrádali se do soudní síně po špičkách, čekali v tmavém koutě místnosti a na otázky odpovídali zády k publiku. Jejich výpovědi byly svědectvím anonymů a lišily se jedna od druhé jen písmenem abecedy, kterým principál označil aktéry. Když odříkali výstup na pódiu Old Bailey, mizeli postranními dveřmi soudní síně číslo 1. V sále zatím slídili policajti a dávali pozor, aby si snad některý reportér nevyfotografoval jejich záda. Byli to skuteční svědci. Nešlo jen o statisty. Proces zahájil sám nejvyšší soudce Lord Parker 13. března 1961 v Old Bailey. Jeho průběh připomínal newyorský tribunál s plukovníkem Abelem. I tady byl zrádce, který si chtěl vysloužit pohlazení pánů. I tady seděl na lavici obžalovaných klidný a vyrovnaný mistr tajné služby. Nový motiv do jednání přinesla výpověď Miss Bunty GOV. Vyprávěla od rána až do večera o své velké lásce k Harrymu Houghtonovi. Všechno, co spáchala, udělala pro něho, protože ten velký cit zcela zaplnil její srdce. Lze uvěřit, že byla schopna přinést ještě větší oběti, než byla krádež těch několika výkresů s razítky Top Secret. Harry Houghton byl pro usychající starou panu apollonským ideálem. Kdyby takové tvrzení neznělo paradoxně, dalo by se říci, že sovětští rozvědčíci mají nacvičeno chování před porotou. Plukovník Abel nehnul při newyorském procesu ani brvou a maloval si panáčky. Gordon Lonsdale si nosil na lavici obžalovaných knížku. Dokonce stylové čtení. Špionážní román Lotus and Wind, Lotos a vítr. Zatímco soudce a svědci handlovali s generálním prokurátorem Sirem Reginaldem Manninghamem Bullerem o Lonsdaleův život, četl si rozvědčík o vyzvědačích, kteří ještě nosívali falešné vousy. Porota se zvedla 23. března 1961 v 14:30 odpoledne a neradila se dlouho. Ve 4 hodiny vstal nejvyšší soudce Lord Parker a oslovil Gordona Lonsdalea, jste bez pochyby vyzvědačem z povolání. Je to nebezpečné zaměstnání. Myslím, že jste musel počítat s tím a já nepochybuji, že jste s tím také počítal, že budete muset těžce pykat, když budete zatčen. Podle mého názoru jste byl vedoucí osobností v tomto špionážním procesu, v každém případě hlavní osobou z těchto 5 obžalovaných. Tresty odnětí svobody na 95 let rozdělil Lord Parker takto, Gordon Lonsdale 25, manželé Krogerovi po 20, Houghton a Miss Bunty Geová po 15 letech vězení. 4000 liber soudních výloh zaplatí všichni rukou společnou a nerozdílnou. Přelíčení končí, odveďte je. 14.